kodem rabatowym taniej o 200 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 października, minęła 9. Krzysztof Zublewski i Anna Kowalik-Brankati. Zapraszamy na serwis Trójki. Przeprawy mają już zniszczone przez powódź Głuchołazy za godzinę otwarcie mostu tymczasowego. 41 polityków PiS według europosłów KO wykorzystało program Czyste Powietrze w kampanii samorządowej. Jadwiga Barańska była prawdziwą gwiazdą kina, wspomina aktorkę Jan Englert. Za godzinę kierowcy będą mogli już jeździć tymczasowym mostem w spustoszonych przez powódź Głuchołazach. We wrześniu wzburzone wody białej Głuchołazki zniszczyły część miasta, w tym dwie przeprawy, nowo budowaną i zastępczą. Mieszkańcom pomogli żołnierze WOT-u, którzy przerzucili przez rzekę most kratowy. Most wraz z przyczółkami zbudowali żołnierze z 2. Pułku Inżynieryjnego z Inowrocławia. Pracowali przez ponad miesiąc, a w samych Głuchołazach trwało wielkie sprzątanie po powodzi. W mieście zostały zniszczone drogi i kamienice. Część mieszkańców straciła cały dobytek. Wodospad się zrobił z tyłu za budynkiem i wlała się przez piwnicę i przechodziło przez kafelki. Bo 2000 była 7, ale to nie to. Tutaj to jest teraz masakra. Jana Pawła II to jest tak zmasakrowana, to tylko płakać. Tragedia. Jezus. Brak mostu utrudniał odbudowę miasta. Jak podkreślają lokalni samorządowcy, od dziś będzie łatwiej. Most tymczasowy to kratownica oparta na 2 przyczółkach. Każda z 2 części kratownicy ma 36 metrów długości i waży 48 ton. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Lista nazwisk polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy wykorzystywali program Czyste Powietrze w kampanii przed wyborami samorządowymi w 2018 roku, za pół godziny przedstawią europosłowie Koalicji Obywatelskiej. Jak powiedział Polskiemu Radiu Michał Szczerba, 41 osób jest odpowiedzialnych za organizację spotkań związanych z wyborami za pieniądze z programu. Koordynatorem tego programu był minister środowiska Henryk Kowalczyk. On go wykreował razem z gabinetem politycznym po to, żeby wspierać kampanię PiS-u, żeby organizować spotkania. Takich spotkań zorganizowano 2,5 tysiąca. Natomiast ta lista 41 osób to były osoby odpowiedzialne z ramienia Prawa i Sprawiedliwości za organizację tych spotkań, no bo tak naprawdę taka była główna i wyłączna idea tych spotkań, które były realizowane dokładnie w czasie kampanii wyborczej wyborów samorządowych w 2018. Jednocześnie europosłowie KO złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury krajowej. W południe z kolei do prokuratury trafi raport MON-u dotyczący podkomisji smoleńskiej, a wraz z nim 41 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, poinformował wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Zapełnienia wakatów i wzrostu wynagrodzeń, tego chcą związki zawodowe służb mundurowych. I o tym będą rozmawiać z przedstawicielami resortu spraw wewnętrznych i administracji. Mundurowi związkowcy rozpoczynają rozmowy na 3 tematy: wzrostu uposażeń i świadczeń mieszkaniowych, planów modernizacji służb na kolejne lata i działalności resortowej służby zdrowia. Chciałbym, żeby te wynagrodzenia były wyższe. Mówił w radiowej jedynce minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Chcemy siąść i pracować nad tym, jak rozwiązywać różne problemy. Ale związkowcy z Policyjnej Solidarności już prowadzą akcję protestacyjną i ostrzegają, że w kluczowe dla służby dni 1 i 11 listopada policjanci mogą masowo pójść na zwolnienie lekarskie. Byłoby to chore rozwiązanie. Odpowiada Andrzej Szary z NSZZ Policjantów, związku, który nie protestuje. Skoro jest spotkanie, jest powołany zespół, są punkty nakreślone do rozwiązania, to dziwnym by było, żebyśmy w tej chwili zachęcali policjantów, żeby wychodzili na ulicę. Mundurowi związkowcy liczą na pozytywne zakończenie rozmów z rządem do końca roku. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Zostają w klubie Lewicy, ale nie będą w żadnym ugrupowaniu. Z partii Razem odeszły wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat, senatorka Anna Górska oraz posłanki Joanna Wicha, Dorota Olko i Daria Gosek-Popiołek. Już od dawna był silny podział na osoby, które chcą tylko krytykować rząd, i tych, którzy chcą go wspierać, mówiła w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce Magdalena Biejat. Uważamy, że polityka jest po to, żeby próbować załatwić rzeczy, te, które obiecywaliśmy naszym wyborcom w kampanii. Nie za rok, za dwa, może w kolejnej kadencji, tylko tu i teraz. I bycie w klubie Lewicy, wspieranie lewicowych ministrów w rządzie daje nam narzędzia do tego, żeby te sprawy popychać do przodu, żeby próbować jeszcze w tej kadencji część z nich załatwić, tak jak już część z nich udało się załatwić. Po wyborach parlamentarnych 15 października partia Razem miała 2 senatorki i 7 posłów. Była prawdziwą gwiazdą kina. Tak Jadwigę Barańską wspomina Jan Englert, aktor i dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie. Aktorka zmarła dziś w wieku 89 lat. Z mężem Jerzym Antczakiem tworzyli artystyczne małżeństwo, podkreśla Jan Englert. z Jerzym Andrzakiem, no mam wspomnienia, jak najlepszy, był jednym z moich mistrzów. Jadwiga Barańska była jego muzą, nie tylko żoną. Jest to jedno z małżeństw tak niezwykłych, które przetrwało kilkadziesiąt lat w absolutnej symbiozie. Zawsze właściwie współtworzyli. Przede wszystkim, jeśli słuchałby mnie, to Jerzego bardzo mocno ściskam, bo wiem, że to musi być dla niego bardzo trudna chwila. Jadwiga Barańska była aktorką teatralną i filmową oraz scenarzystką. Jej najbardziej znaną kreacją była postać Barbary Niechcicy w adaptacji powieści Marii Dąbrowskiej Noce i dnie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport. Adam Malecki. Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa wygrały w europejskich pucharach, w lidze konferencji. Zadanie wykonane, można wracać do rzeczywistości piłkarskiej ekstraklasy. Dzisiaj początek 13. kolejki. O 18.00 8 w tabeli Piast Gliwice zagra z zajmującą 16. miejsce Lechią Gdańsk, a o 20.30 6. Pogoń Szczecin podejmie Puszczę Niepołomice, która dołuje na ostatnim miejscu. Portowcy są więc faworytem, ale trener Robert Kolendowicz przestrzega przed lekceważeniem rywala. Oczywiście pozycja w tabeli i to, że pewnie nasza seria w domu i to, że jesteśmy faworytem, tak, no to są fakty, ale potrzebne są nasze dobre działania boiskowe i zaangażowanie, dobre nastawienie, dobra reakcja i w tym musimy być po prostu dobrze w tych elementach, bo mocno wierzę w to, że jeśli te działania będą na wysokim poziomie, to będziemy w stanie w tym meczu wyciężyć. Przypomnę, że liderem w tabeli po 12 kolejkach jest Lech Poznań, ma 2 punkty przewagi nad Rakowem Częstochowa i 3 nad Jagiellonią Białystok. Nie udało się zwyciężyć w pierwszym meczu sezonu koszykarskiego Ligi NBA San Antonio Spurs, czyli drużynie, w której występuje Jeremy Sochan. Polak pokazał się jednak z dobrej strony, o czym opowie nasz amerykański korespondent. San Antonio Spurs nieznacznie przegrali z finalistami poprzedniej edycji Dallas Mavericks 109-120. Nasz koszykarz zaprezentował się jednak z bardzo dobrej strony. Sochan na parkiecie spędził 27 minut. Wraz ze swoim kolegą zespołu Julianem Champagny byli najskuteczniejsi w Spurs. Obaj zdobyli po 18 punktów. Polak kolejny raz zademonstrował też skuteczne wykonywanie rzutów wolnych jedną ręką. Poza tym Jeremy Sochan zanotował 6 zbiórek i 2 asysty. W kolejnym meczu w sobotę ekipa z Teksasu podejmie u siebie Houston Rockets. W tym sezonie planem Spurs jest awans do playoffów, w których nie grali od 5 lat. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. W innych meczach Washington Wizards przegrali z Boston Celtics, Denver Nuggets ulegli Oklahoma City Thunder, a koszykarze Minnesota Timberwolves pokonali Sacramento Kings. W innej, niezwykle popularnej w Ameryce lidze, czyli hokejowej NHL, w najciekawszym meczu New York Rangers przegrali z Florida Panthers 1-3, do tego wygrane Dallas Stars, Detroit Red Wings, Minnesota Wild czy Winnipeg Jets, którzy prowadzą w tabeli strefy zachodniej, a w strefie wschodniej prowadzą nowojorscy Rangersi. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami na wschodzie i w centrum jeszcze mglisto. Termometry pokażą 11 stopni na Podlasiu, 12 w centrum, do 18 na zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Prawdziwi bohaterowie to nie tacy z bajek i filmów. Są dużo odważniejsi od Supermana i Batmana. Nie widziałam ich, ale istnieją. Zgodzili się, aby ich synek podarował mi serce. Uratował mi życie. Transplantacja narządów to szansa na życie wielu chorych. Każdy może być dawcą. Każdy może być biorcą. To twoja decyzja. Kampania społeczno-edukacyjna. Twoje tak ma moc. Więcej informacji na www.twojetakmamoc.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD Game Zone. Wejdź na wyższy level sprzętu z laptopem Asus z procesorem Intel Core i7 za 5449 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5599. A dodatkowo bądź na bieżąco z RTV Euro AGD Game Zone. Topowe promki, najlepszy sprzęt gamingowy, gamerskie newsy, wydarzenia, które kształtują e-sport. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska, mamę więc wypełnia troska. Aromactive przecież mamy, do piżamki przyklejamy. Aromactive plaster mały, wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza, lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach.

spending, 'cause I'm all alone. Girl, I wanna make you mine. Can't you give your heart to me? I would give you every dime. You're more than I could ever dream. To już 16 minut po godzinie 9. Doskonała pora, żeby przedstawić naszych gości. Z nami Marek Zuber z Akademii WSB. Dzień dobry. Dzień dobry. Miłośnik pszczół, jak się okazuje. Bardzo wielki, miodu również. Ale ja lubię mgły, a dzisiaj taka mgła jest w Warszawie. Ja nigdy nie wiem, czy to jest mgła, czy smog w dzisiejszym czasie. Ale miód na jesienne wieczory, dobry. I doktor Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry. Ja się nisko, ja myślę, że i mgła, i smog w jednym, po prostu jak jest mgła. To dobrze, że na razie nie zieje ogniem. No jeszcze nie, jeszcze nie. To przechodzimy do lśniącego tematu, bo złoto nam błyszczy i drożeje od początku roku. Ceny dzisiaj są o mniej więcej 30% wyższe niż na początku 2024. Dzieje się tak między innymi dlatego, że banki centralne kupują ten kruszec. Luke Gromen, założyciel firmy Forest for the Trees, która zajmuje się badaniami makroekonomicznymi, przewiduje, że cena złota osiągnie $3000 za uncję w niedługim czasie. Amerykański inwestor i biznesmen Robert Kiyosaki na początku ubiegłego roku już prognozował $3700 za uncję w tym roku, 5000 w roku przyszłym. Bloomberg mówi nawet o $7000 za uncję w ciągu kilku najbliższych lat. No, są pewne rozbieżności w tych cenach, ale jedną tendencję widać. Złoto ma drożeć. Czy panowie się z tym zgadzają? Artur Bartoszewicz. No, ceny są pchane. Nawet tą narracją, którą uznane autorytety inwestorskie i komentujące rynek prezentują. Jeżeli taki przekaz idzie, to w ekonomii mamy taką zasadę samospełniającej się przepowiedni. Czym więcej przepowie, tym więcej uwierzy, a ta masa konsumenta, oczywiście ona nie kupuje w tonach, ale drobne zakupy wykona i przekonanie o sukcesie, a czym innym jest cała strategia banków centralnych, która wyraźnie pokazuje kumulację w zasobach, w rezerwach złota. Polski Bank Centralny również 420 ton już przebił, tam jeszcze ostatnie zakupy były chyba też w październiku, więc chyba 422 tony. Może być nawet więcej. Dokładnie, ale to wszystko też znowu jest oceniane jako taka zapowiedź przemodelowania całkowicie kwestii czy podejścia do walut i może odejścia od dolara i w ogóle wytworzenia, zresztą patrząc na to, na ostatnie spotkanie krajów BRICS, które no, w jakimś obszarze są za dedolaryzacją gospodarek. Chcą stworzyć swój system płatności. Swój system płatności, a w momencie, kiedy tworzy się taki mechanizm, to oczywiście złoto jako baza może być decydująca. I trzeba jeszcze wziąć jedną rzecz pod uwagę. Zawsze w okresie perturbacji, a jesteśmy w takim okresie totalnej perturbacji na rynkach międzynarodowych, no bo i wojna na Bliskim Wschodzie, ale też niepewność co do tego, co się będzie działo na wojnie przy naszej granicy, to powoduje, że ta ucieczka do tych tak zwanych bezpiecznych przystani, zresztą część analityków też mówi, że jak Donald Trump wygra w Stanach Zjednoczonych, no to i Bitcoin poszybuje. Także to wszystko... No bo to jest zwolennik, wszystko, tak, wszystko zależy od, od przyjętej narracji, od strategii inwestorów. Trzeba brać pod uwagę, że wygrają na pewno na tym wszystkim ci, którzy dokładnie tą narrację tworzą, albo w ich imieniu się tą narrację tworzy, a potem okaże się, że stworzy się kolejną bańkę i rozgoryczenie światowe zwykłych ciułaczy będzie, dlaczego nam nikt nie powiedział. Marek Zuber, co dalej ze złotem? Czy musimy czekać do 5 listopada, czy już dzisiaj? No i złoto i bańka, to takie dwa hasła nie kojarzące się. Kiedy przebiliśmy po raz pierwszy, no mniej więcej, bo chyba nie przebiliśmy, ale było blisko 2,5 tysiąca dolarów za uncję. To było w 2011 roku, czyli 13 lat temu. Po czym się to wszystko dość mocno zawaliło. Nie chcę użyć słowa zawaliło, ale walnęło. No i no cóż, no teraz mówią, wtedy, że mamy podobny scenariusz. Ja właśnie wracam do tego, że czy złoto jest bezpieczne? Tak, ale w długim okresie, przy czym jeśli zależy to też od rynku, zależy od tego, czy mówimy, ale przyjmuje się, że długi okres to jest od 3 lat wzwyż, czyli krótki okres do roku, średni okres do 3 lat, ale tak jak powiedziałem, to oczywiście zależy, o czym mówimy. W przypadku złota chyba można tak mówić. To w przypadku złota jest bardzo dobrą inwestycją w perspektywie bardzo, bardzo, bardzo długiego okresu czasu. Tak bym to określił, czyli 10, nawet nie, bo mieliśmy taki moment po 10 latach od tego szczytu. 50-100 lat. Chińska, tak, ale wiesz, w Chinach jeszcze potrafią zrobić 2 kroki do tyłu, więc jest problem. Robimy 2 kroki do tyłu, kupujemy złoto i prawda, i dopiero idzie w górę. Ja myślę, że są 2 powody. Jeden powód to jest jednak ta inflacja, którą mieliśmy. Inflacja, ale też to, co wcześniej się działo, czyli jednak zwiększona podaż pieniądza. Oczywiście ten kraj, który najbardziej zwiększał tą podaż pieniądza, czyli Stany Zjednoczone, jeszcze przed pandemią zaczął wyciągać ten nadmiar podaży pieniądza. No, nie chcę tutaj użyć słowa pieniądza, bo zaraz się na mnie rzucą, gdybyż bank centralny nic nie drukuje i tak dalej, ale no, kolokwializujemy. Zmniejszał wartość, zmniejszał ilość pieniądza, które było w obiegu. I udało się mniej więcej 1/3 wycofać z tego, znowu w cudzysłowie, dodrukowywania po kryzysie finansowym. Więc jakby mamy mechanizm działania w drugą stronę, ale nie zmienia to faktu, że na pewno takie poszukiwanie wartości to jest nałożone na bardzo wysoką inflację, którą mieliśmy szczególnie w zeszłym roku. Pamiętajmy o tym, że to był najwyższy wzrost cen na przykład w Stanach Zjednoczonych od 50 lat, od kryzysu. Od konsekwencji kryzysu naftowego. Więc takie poszukiwanie wartości to na pewno jest efekt wzrostu cen. Nie ma też co ukrywać, że w związku z tym, bo Narodowy Bank Polski nie jest jedyny, faktycznie banki centralne zaczęły zwiększać udział złota w rezerwach. No i dzisiaj niektóre z nich chcą dobić do 20% wartości tych rezerw. To jest jednak no dość też dużo. Tak, bo chcemy właśnie. No, generalnie od 10 do 20, tak się zawsze mówiło, myśmy mieli ten poziom niższy niż 10%. Długo mieliśmy. Tak, natomiast no to oczywiście oznacza to dodatkowe ssanie. Tym elementem, który, bo ktoś może powiedzieć, dobra, dlaczego to złoto teraz dopiero drożeje? Przecież inflacja to w ogóle się wcześniej zaczęła, bo 2,5 roku temu. Tylko pamiętajmy o tym, że w tym pierwszym okresie pojawiły się jednak dość spore ilości złota sprzedawanego przez Bank Centralny Rosji. Oczywiście on tego nie mógł robić sam, no ale miał pomocników w postaci choćby Banku Centralnego Chin. Tak zwanych pośredników. Więc, tak zwanych pośredników, więc ta dodatkowa podaż powodowała, że tych wzrostów nie mieliśmy. No i rzeczywiście awersja do ryzyka, bo to nie tylko Ukraina, tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych to jest brutalne, ale tą Ukrainą, ja tak dość często staram się patrzeć na te różnego rodzaju serwisy amerykańskie. No i ona niestety trochę wyblakła, ta Ukraina. Źle dla Ukrainy w sensie zainteresowania tym konfliktem. Natomiast Amerykanie bardziej obawiają się oczywiście kontekstu Chin. No i tego, co się działo w ostatnim czasie, czyli Bliski Wschód. Na pewno to też jest element, który zwiększa to ogólne ryzyko na świecie i powoduje wzrost zainteresowania złotem. Ale ja tutaj pójdę pod prąd. I moim zdaniem, jeżeli będziemy mieli wzrosty, to moim zdaniem już niedługo, jednak dość sporo zrobiliśmy w tym czasie. I nie aż takie duże, że tam 7, 5 tysięcy? Nie, 7 tysięcy pani Sylwio będzie, tak? Na pewno za 40 lat, nie wiem czy dożyjemy. Natomiast tak jak powiedziałem, w perspektywie tak będzie. Po drodze będzie 5, dokładnie. Ale więc będzie jeszcze kilka takich dołków po drodze, które mogą nas zaskoczyć. Znaczy, to jest niesamowite, nie? Bo jak patrzymy sobie na ten kurs po II wojnie światowej, no to widać wyraźnie, że to jest takie, no szczególnie te ostatnie 20 lat, takie mocne falowanie, ale zawsze to jest trochę tak jak z niektórymi giełdami na świecie, prawda? Gdzie mówimy, że jest kryzys, ale na tych cywilizowanych giełdach, czyli na takich giełdach, gdzie gospodarki się nie zawaliły z jakichś powodów potem, to zawsze ten nowy szczyt jest powyżej tego starego szczytu, prawda? Jedną ale ogólnie wahadełko, drodzy państwo, jest. I trzeba ale Artur, jest taki kraj na świecie, tak, mam na myśli ten kraj nad Wisłą, który nie podążył, teraz dopiero ostatni rok, ale nie podążył za tym wzrostem akcji na tych zaawansowanych, rozwiniętych rynkach Stany Zjednoczone, Niemcy. Mówią giełdzie, oczywiście, giełda Warszawy jest specyficzna. Ona ma takie wahadełko troszeczkę ale, inaczej. Ale to jest w ogóle tak, rozmawiasz tam magiczne. Z... Ja się czuję cały czas oczywiście, no jestem inwestorem, już nie wprowadzam spółek na giełdę teraz, ale no zresztą nie ma czego wprowadzać. Żabka weszła ostatnio, wielki sukces, jak widzisz ostatnio. Za chwilę jeszcze o tym. Ale chciałem powiedzieć tylko tyle, że jesteśmy na jakichś konferencjach 3, 4, 5 lat temu, no i mówimy, że słuchajcie, no nie można mówić, że giełda jest w dobrej sytuacji, skoro weźmy najszerszy indeks WIG, on jest cały czas poniżej szczytu z października 2007, teraz jest już powyżej, ale to się stało dopiero tak naprawdę po ostatnich wyborach. Jest poniżej szczytu z października 2007, w Stanach jest razy dwa, we Frankfurcie jest prawie razy dwa i w dodatku jeszcze przez ostatnie 7 lat więcej spółek zeszło z giełdy niż weszło na giełdę. Ja nie chcę, żebyśmy ten temat kryzys, na razie poruszali, bo on będzie za chwilę w audycji, ale za chwilkę. Na razie wróćmy jeszcze do tego złota, no to, bo co dobrze, ja że nasz Narodowy Bank Polski kupuje to dobrze, złoto teraz. Dobrze, tylko to jeśli mogę jeszcze zdanie, Artur, tylko ja jedna rzecz mi się nie podoba w tym wszystkim. Mianowicie to, że znowu w przestrzeni medialnej próbuje się z tego robić spekulacje. Bardzo dobrze, to jest jedna z niewielu rzeczy, które mi się podobają w ostatnich 3 latach, jeżeli chodzi o to, co mówi i robi jak Adam Glapiński. Zresztą on nie jednoosobowo oczywiście decyduje o tym złocie, ale to mi się podoba, że zwiększają rezerwy. Natomiast niepotrzebnie mówimy w przestrzeni medialnej o tym, że zarobiono na tym złocie. To nie chodzi o to, żeby Narodowy Bank Polski zarabiał na spekulacjach. Realnie nie ma czegoś takiego jak zarobienie przez bank centralny złota. Ale skupisz się, że takie to jest, są, nie, no, ja wiem, no, bo to jest też kwestia upolitycznienia dyskusji i negacji pewnych zjawisk i oczekiwań, że bank centralny będzie przez to uczestniczył w finansowaniu bieżących wydatków, co jest absurdalne. Tu zgadzam się w pełni. Bank centralny wykonuje totalnie celną strategię. Stabilizuje polskiego złotego i patrząc na wszelkie zaburzenia, które mieliśmy przecież totalne, patrząc na i COVID, i po kolei zjawisko wojenne, my cały czas mamy bardzo, bardzo stabilną walutę. Nam się... Znaczy Artur, no w wojnie to tam pamiętasz, co się podziało. Tam akurat przez chwilę mieliśmy potężne zamieszanie. Ale to nawet Marek, nawet patrząc, gdybyśmy 10 lat wcześniej spróbowali taką audycję zrobić i wyobrazić sobie dwa po kolei to takie scenariusze. Zakładam, że wszyscy ekonomiści powiedzieliby, słuchajcie, to 9-10 w ogóle katastrofa, by... Katastrofa. Była. Słuchajcie, naprawdę, drodzy państwo, patrząc nawet przy 5, co to jest przy sytuacji, kiedy tam na poziomie 4,3 czy 4,2 jest euro? Co to za skok w ogóle? To nie ma żadnego znaczenia. Nie doszło do zakłóceń w gospodarce, nie doszło do sytuacji, w której żeśmy utracili zaufanie inwestorskiego. No nie było czegoś takiego. Wiesz co, zamieszanie miałeś. To są ruchy, które jednak parę osób delikatnie mówiąc zmartwiły, szczególnie paru importerów. Ale wiesz, martwić można importerów, nie uciekł kapitał z przerażeniem od wartości pieniądza. Szczególnie jak w październiku robiliśmy powyżej 5 zł na dolarze, bo najsłabszy złoty, to musimy o tym pamiętać, jak mówimy o sile złotego, musimy brać pod uwagę te dwie waluty, które są handlowane na rynku, czyli i euro, i dolara. Samo powiedzenie, że złoty umocnił się w stosunku do euro, nie oznacza, że się umocnił, bo mógł się osłabić do dolara. Oczywiście jest kwestia, jaką proporcję weźmiemy tych kursów. Ja akurat biorę sobie 35% dolara, resztę euro, bo mniej więcej tak wygląda dzisiaj wymiana w bilansie płatniczym. I tworzy sobie taki koszyk. I jak taki koszyk sobie stworzymy, to najsłabszy w historii złoty to jest październik 2022 roku, czyli nie wtedy, kiedy euro było powyżej 5 zł, tylko wtedy, kiedy dolar był po 5,04, a euro, jak pamiętacie, 4,94. I to był, no ja bym nawet, Artur, powiedział, że no taka, lekko paniczne to było, bo pamiętasz, to był taki kontekst też załamania rynku obligacji w Wielkiej Brytanii, te wszystkie rzeczy i jeszcze cały czas pokłosie oczywiście eskalacji wojny w Ukrainie, więc zamieszanie bardzo mocne było, natomiast zgadzam się z tobą, że nie było kryzysu walutowego. Nie było, dokładnie. Nie było jakiegoś załamania totalnego, to absolutnie tak. I to jest wiele rzeczy, to jest z jednej strony to, że polska gospodarka jest coraz większa, z drugiej strony to, że jest oparta na przykład w eksporcie na tych wielu nogach, nie na jednej nodze. I na pewno też to, że ta stabilność banku centralnego jest. Także w kontekście oczywiście zwiększania... Bank centralny ochronił złota. Tego typu strategią. Nie było ran na banki, zobaczcie państwo. Nie było w ogóle takiej ucieczki inwestorów i ucieczki od polskiego złotego. Weźmy pod uwagę, że my jesteśmy taką strefą złotego, ale nie jest to nadzwyczajnie wielka gospodarka. I bronienie się i utrzymanie tego kursu w taki sposób jeszcze, żeby ten bilans płatniczy, ale też relacje importowo-eksportowe były bezpieczne, w miarę bezpieczne dla przedsiębiorców. Ja nie mówię, że one są idealne, ale przy tych wszystkich perturbacjach naprawdę można było sobie wyobrazić, jeszcze raz powiem, 10-15 lat temu, gdyśmy się spotkali i wyobrazili sobie te scenariusze, jestem przekonany, że gdyby była taka przewidywana katastrofa. Nie było tego. Drodzy państwo, to jest siła Banku Centralnego. W stosunku do Narodowego Banku Polskiego, że za mało tę naszą walutę broni. Nie. Możemy jeszcze, bo powiem, że ma mało czasu. To nie. My to musimy jednak, słuchajcie, odróżnić. Jeżeli chodzi o te takie fundamentalne działania, ja nie mam tutaj, znaczy fundamentalne, no walka z inflacją oczywiście też jest fundamentalnym działaniem, ale to nie jest tak, że my dzisiaj mamy bardzo ostre działania przeciwko stabilności systemu finansowego w Polsce, realizowane przez Narodowy Bank Polski. Zresztą w kwestii tej walki o siłę czy słabość złotego, jakiejkolwiek waluty, tutaj bank centralny musi być niezależny, to nie ma w ogóle wątpliwości. I tutaj najczęściej nie ma jednoznacznego stanowiska ekonomistów. Niektórzy mówią, trzeba osłabiać walutę, bo to pomaga eksportowi. Inni mówią, jak będziemy osłabiać walutę i pomagać w ten sposób eksportowi, to nie będziemy mieli siły do zmian. Nie będzie takiego wzrostu efektywności, nowoczesności, nie będzie tylu inwestycji, bo przedsiębiorcy nie będą tak walczyć o to, żeby móc konkurować. Więc jakby... Pytanie o technologii, które możemy ściągnąć, no bo przecież my importujemy przede wszystkim zaawansowane technologie, więc oczywiście. Rozwój gospodarki polega również na tym, więc tu równowagę, to co powiedziałem, równowaga między stanem eksportu i importu, zarówno dla jednych, jak i drugich trzeba dać możliwość funkcjonowania i bez względu na wszelkiego rodzaju polityczne aspekty, no bo u nas politykę wszędzie się włoży i również w wymiar Banku Centralnego skutecznie realizuje się to działanie, to stabilizacja gospodarki przez długie lata, bez względu na to, kto rządzi w jaki sposób, jest w miarę bezpiecznie dla tych dwóch stron. I to jest sukcesem. Tylko jedna rzecz, bo ja jednak, ja oczywiście możemy się nie zgadzać. Moim zdaniem jednak ten element upolitycznienia Banku Centralnego bardziej jest winą zarządu banku, głównie prezesa, niż polityków. Tak mi się wydaje, biorąc pod uwagę poprzednich prezesów, także tych, którzy byli mocno związani politycznie, żeby mówić o związkach z poprzednio rządzącymi, no to mam na myśli oczywiście... Ale otwieramy tu naszą puszkę Pandory coraz mocniej. Zrobiło nam się politycznie. To ja powiem, że ja jestem dokładnie po drugiej stronie. Znaczy ja uważam, że upolitycznienie nastąpiło w takiej przestrzeni zewnętrznej, poza bankiem centralnym, a nie w samym banku centralnym. No, mamy tu inne zdanie. No, ja dokładnie. Bym chciała jeszcze tylko o jeden komentarz tutaj przy tym wątku zapytać, na ile poważnie te zapowiedzi walki z dolarem tych krajów BRICS należy traktować. Marek Zuber. Moim zdaniem w dającej się przewidzieć przyszłości, te kraje nie będą w stanie realnie zastąpić dolara. Oczywiście udział dolara w niektórych obszarach handlu, na przykład światowego, jeżeli mówimy o handlu, czy też w niektórych krajach jako waluty rezerwowej, czyli właśnie w tych rezerwach, o których mówimy, gdzie między innymi też jest złoto, on spada. Tylko że jak popatrzymy sobie teraz na perspektywy tych krajów BRICS, Chiny, ja mogę teraz podać 10 problemów, które są wyzwaniami dla Chin na najbliższą dekadę. Rosja nawet nie chce rozwijać tego tematu. W zasadzie Indie się jawią takim najjaśniejszym, że tak powiem, punktem tego BRICS-u. No tyle tylko, że Indie są bardzo mocno jednak uzależnione od współpracy z krajami demokratycznymi w pełni. Nie chcą Indie są krajem demokratycznym. Zdarzenie z Zachodem. Znaczy ja mam wrażenie, że oni są tak w rozkroku w tej chwili. Ale wydaje mi się, że tak jak powiedziałem, wydającej się przewidzieć w przyszłości, to nie będzie poważna alternatywa dla dolara. W moim przekonaniu przeciwnie. To znaczy uważam, że w odwrocie jest totalnie i dolar, i będzie totalnie euro, z uwagi na to całkowite uzależnienie dzisiaj europejskiej gospodarki od gospodarki chińskiej i zadecyduje dostęp do surowców. A te surowce są w posiadaniu BRICS-a, szczególnie metale ziem rzadkich, o których przez nieumiejętne wprowadzanie fałszywej ideologii europejskiej, czyli Europejski Zielony Ład, nastąpiło uzależnienie, szczególnie w Europie. No, zobaczymy po wyborach prezydenckich, na ile przyszły prezydent, tu najprawdopodobniej Donald Trump, odwróci ten mechanizm i na ile agresywnie zacznie zachowywać się. Ja mówię o swojej ocenie, tak? Więc w takiej sytuacji byłaby szansa na to, że ta dolaryzacja zostanie utrzymana, ale wojna w tym zakresie o odejście od dolara będzie trwała. No, ciekawe wątki. Na pewno jeszcze będziemy do tych tematów wracać. Może zrobił nam się delikatnie wykład z makroekonomii, ale to naprawdę wszystko dotyczy naszych kieszeni. Teraz też takie dane wydadzą się może Państwu nieco ciężkie, ale naprawdę to wszystko w naszych portfelach już widać. Sprzedaż detaliczna spadła rok do roku o 3%, a porównując miesiąc do miesiąca o 6%, i to wbrew prognozom większości ekonomistów, którzy spodziewali się wzrostu o ponad 2% wzrostu. No i czy słynny komentarz mBanku, że konsument umarł, dobrze tę sytuację podsumowuje? I czy jesteśmy w jakimś momencie przesilenia w naszej gospodarce? Artur Bartoszewicz? Znaczy, konsument został zagłodzony. To jest patrząc na to, w jakim w tych dwóch zjawiskach, o których rozmawialiśmy, COVID i wojna, i w ogóle sytuacja taka makroekonomiczna szersza. Biednienie społeczeństwa stało się zjawiskiem dosyć powszechnym i bieda narasta. To też wskazują statystyki, które określają zwiększenie ludzi właśnie w takim stanie ograniczonej zdolności do zaspokajania własnych potrzeb. Pomimo wzrostu wynagrodzeń, to ta siła nabywcza realnie została zmniejszona, oszczędności zostały utracone i dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją bardzo niebezpieczną dla gospodarki. Tutaj strona bierna się pojawia, a konkretnie co się takiego wydarzyło w ciągu tych ostatnich miesięcy, że nagle mamy takie tąpnięcie? Znaczy, w moim przekonaniu dosyć silnym zjawiskiem, które zadziałało negatywnie na gospodarkę, były zjawiska polityczne. One doprowadziły do zdestabilizacji całego sektora tak zwanych spółek Skarbu Państwa o bardzo silnym udziale w polskiej gospodarce, a te spółki są w obszarze strategicznym. Uzależnienie mniejszych podmiotów jest znaczne. W ogóle i bazą do tego, i będę uparcie to przytaczał, jest nieumiejętne prowadzenie transformacji energetycznej i to, co się wiąże z Zielonym Ładem. Czy skala wzrostu energii, kosztów energii dzisiaj jest tak wysoka i tak negatywnie oddziaływuje na możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowe koszty związane z ESG, wielokrotnie o tym mówiliśmy, to jest w przeciągu, to rocznie co najmniej miliard wydatków, które muszą zrealizować przedsiębiorstwa. Na jeszcze puste, nie muszą, ale rzeczywiście za ale chwilę puste, będzie taki obowiązek raportowania już tego, raportowanie, co już wiele przedsiębiorstw realizuje, to są ogromne koszty. Ale to jeszcze koszty. Nie jest ten obowiązek, BDO, prawda? Które jest związane z zarządzaniem odpadami, też ogromny koszt. Znaczy, my narzuciliśmy na gospodarkę koszty, które w żaden sposób nie wiążą się z podniesieniem produktywności, efektywności działania. Też weźmy pod uwagę, że gospodarka w dużej części poszła w kierunku wsparcia gospodarki sąsiedniej, więc koszty w tym zakresie są ogromne. Dzisiaj mamy do czynienia z, i to było powtarzane, z ogromnym budżetem militarnym, tylko zakupy te militarne nie są wykonywane na rynku krajowym. My nie stworzyliśmy przez 2,5 roku własnego silnego przemysłu militarnego, który by stał się kołem zamachowym dla gospodarki. Szereg decyzji zostało podjęte w sposób nietrafny i z tego powodu mamy zmniejszenie zdolności tworzenia wartości, a co za tym idzie, ta siła konsumenta będzie spadać. Ale pani minister klimatu powiedziała, że to dobrze, bo przynajmniej nie kupujemy tekstyliów, to dobrze dla klimatu. Nie wiem, jak Marek Zuber na to patrzy. Nie wiem, jak konsumenci na to zareagują. Ja mam trochę tutaj inną opinię dotyczącą tego. Po pierwsze, te pierwsze 9 miesięcy były niezłe. Jak popatrzymy sobie w ogóle na koniec zeszłego roku, bo to jest chyba klucz do odpowiedzi na pytanie o ten rok. Nie wiem, czy pamiętacie, były takie oczekiwania, że konsumpcja będzie bardzo mocnym motorem gospodarki, obok inwestycji i eksportu. Inwestycji nie ma, bo mamy opóźnione środki unijne, co po części jest obiektywne. Wynika z tego, że trzeba było rozmawiać na temat zmian wydawania KPO z uwagi na to, że byliśmy opóźnieni i część tych projektów po prostu już było nieaktualnych, albo nie zdążylibyśmy ich rozliczyć. Ale częściowo jest to jednak wina nowej biurokracji, do czego ta nowa biurokracja się przyznaje, czyli że po prostu te różnego rodzaju umowy, przepisy i tak dalej są opóźnione i te przetargi są w związku z tym również opóźniane. Eksport leży z uwagi na to, że Niemcy leżą i kwiczą niestety i nie chcą się znowu podnieść. Tak patrzę na panią Sylwię, bo my czasem jesteśmy w Niemczech, a ja dość często czytam raporty na przykład Instytutu IFO czy ZEF i w zeszłym roku to było takie twarde, w drugim kwartale 2024 niemiecka gospodarka odbije. A teraz jak czytam te raporty, to jest takie rany boskie, oby w przyszłym roku wreszcie było lepiej, prawda? Czyli sami nie wiedzą tak naprawdę, co się wydarzy. No wczoraj mieliśmy taką małą jaskółkę, jeżeli chodzi o jedną z danych niemieckich, ale no niestety na nas to też ma wpływ. No i zostaje konsumpcja. Jedyny motor w tym roku, który zadziałał, ale wracam również do tego zeszłego roku. W listopadzie i w grudniu pojawiło się, ja w każdym razie widziałem 3 albo 4 takie badania, odpowiedź na pytanie, co jest dla ciebie najważniejszym wyzwaniem ekonomicznym na przyszły rok. Nigdy w historii tego typu badań, w nowej rzeczywistości gospodarki rynkowej w Polsce, aż 47% Polaków, to była najlepsza odpowiedź, najgorsza chyba 43%, nie powiedziało, chce zwiększyć oszczędności albo odbudować oszczędności, bo przecież przez rok spadały realne wynagrodzenia. Biednieliśmy, pamiętajmy o tym, 8 miesięcy pod rząd między mniej więcej połową, no, trzecim kwartałem 2022 a 3, 8 miesięcy pod rząd spadała sprzedaż detaliczna. No więc teraz jak te nowe pieniądze się miały pojawić, bo przecież wiedzieliśmy o największej w historii podwyżce płacy minimalnej, o podwyżkach w budżetówce, no to Polacy mówili, okej, to ja w takim razie jednak muszę mieć jakieś rezerwy, no bo przecież świeżo pamiętam, że albo musiałem z nich korzystać, jak je miałem, albo szkoda, że ich nie miałem. Oczywiście są też tacy, których nie są w stanie tych rezerw budować, to jest jasne. No i teraz przychodzą te podwyżki i zaczyna się to kupowanie ewidentnie, bo mieliśmy przecież tam nawet w lutym, w marcu powyżej 6%. Jasne, że baza była niska, bo zeszły rok to były spadki, ale jednak Polacy w dużej mierze te zaległości zaczęli nadrabiać. I teraz coś się zaczęło we wrześniu. Ja nie chcę stawiać jeszcze, czyli do sierpnia było w miarę okej, sierpień już był trochę gorszy, ale cały czas na mocnym plusie. Żaden boom, żaden wyskok totalny, ale jednak porządny wzrost. No i teraz pytanie o ten wrzesień. I zaczynamy się zastanawiać, a może jakieś jednorazowe przyczyny. Na przykład to, że w zeszłym roku było 5 sobot we wrześniu, a teraz tylko 4, a przecież sobotę głównie kupujemy. A może powódź. Pogoda była ładniejsza, teraz na pewno też nie ma takiego wielkiego na działkę wpływu zamiast na gospodarkę. Do sklepu. Może, w każdym razie, no mamy... No ale słuchajcie, pomyłka o ile? 7? No właśnie, to nie jest pomyłka. Będziemy szukać usprawiedliwienia. Tak naprawdę jedyny scenariusz, dlatego powiedziałem, musimy poczekać na przynajmniej te 2 miesiące. Październik jeszcze będzie zaburzony tym, zresztą częściowo też jest wrzesień tym zaburzony. Jak pamiętacie, przed wyborami w zeszłego roku mieliśmy cud na Orlenie kolejny, więc niskie ceny paliw. Mieliśmy mocny wzrost też sprzedaży tych paliw, również pewnie tankowanych do samochodów, nie wiem, niemieckich niech będzie, które przyjeżdżały do Polski. Więc ja myślę, że dopiero dane październik, listopad pokażą nam, czy sytuacja rzeczywiście jest zła. No listopad, święta są. Optymistyczna. W zeszłym roku też były święta. No, ale pociągną. Wiesz, tak, chodzi mi o to rok do roku. Tak czy inaczej, tak, miesiąc do miesiąca. No, możemy sobie, ja w tej chwili totalną beletrystykę odstawiam. Możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że oto jak się pojawiły te dodatkowe pieniądze, no to Polacy zaczęli więcej kupować, pamiętając jednak o tym, że trzeba oszczędzać. Zresztą jak popatrzycie sobie na dane Narodowego Banku Polskiego dotyczące wartości depozytów, to ewidentnie to widać, że koniec 2022, część 2023 mamy spadek. Po raz pierwszy przez te 30 lat spada wartość pieniędzy, które mamy na lokatach w bankach. Wszystko inaczej, rachunki bieżące czy lokaty. A potem zaczyna właśnie w roku 2020, koniec 2023, początek tego roku to znowu rosnąć. Czyli znowu budujemy te oszczędności. Obligacje skarbowe, ta sama sytuacja. No więc pytanie, czy nadrobiliśmy trochę tych zaległości, wystarczyło nam jeszcze na wakacje, teraz mamy taki lekki oddech, ale wrócimy do zakupów pod koniec roku, czy też mamy głębszy problem, bo o ile nie zgadzam się z Arturem w tym, że ten rok jest gorszy od zeszłego roku, jeżeli chodzi o ogólną zamożność, bo zeszły rok był bardzo zły. Pamiętajmy o tym, że znowu wzrosła liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie, czy osób o niskich dochodach. W tym roku jednak te dochody istotnie wzrosły, ale mimo wszystko myślę, że podwyżki cen prądu przede wszystkim, czyli to, co się w lipcu stało, ten budżet zmniejszają. I jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, przecież mamy coraz wolniej rosnące nominalne wynagrodzenia, choć oczywiście dali dość mocno, przy jednak mocnym wzroście inflacji znowu. Ta inflacja znowu rośnie. Ja wiem, że Adam Glapiński sobie jak lekko podchodzi do tego, że to jest umiarkowana inflacja. Tylko że w normalnej sytuacji, gdyby coś takiego, 5-6% inflacji wydarzyło nam się 3 lata temu, to mówilibyśmy o dramatycznym wzroście cen. Oczywiście nie mówimy tak, bo mieliśmy rok temu, półtora roku temu 18% inflacji. Ale jest być może też taki efekt, skoro Polacy zobaczyli znowu te rosnące ceny, nie w takim dramatycznym wymiarze, to ten element oszczędności być może także zaczął tutaj funkcjonować, bo spirala inflacyjna, to czego się boimy, czyli takie kolokwialnie kupowanie na zapas, które dodatkowo rozkręca inflację, to jest przy bardzo wysokiej inflacji. W polskich realiach okazało się, że to jest dopiero dwucyfrowa inflacja. Ale przy poziomie 5-6-7% to najpierw ten element oszczędzania może tutaj zacząć działać. Więc być może no, to jest oby tak było rzeczywiście, że zaczęliśmy oszczędzać. Ale to są złe informacje, to trzeba podkreślić. Dane GUS-u na przykład jeszcze mówią o tym, że 35 tysięcy etatów w przemyśle kluczowym absolutnie dla naszej gospodarki zniknęło rok do roku. Ale to są dane fatalne. I to jest dane przemyśle, jeżeli popatrzymy na relacje danych przemysłu z mikro-małym przedsiębiorstwem, to jest mniej więcej 1 do 5, więc taka wartość trzeba pomnożyć de facto razy 6, żeby zobaczyć, ile miejsc pracy zniknie w gospodarce. No to mogę jeszcze jedno zdanie, ale to jest ważne, bo zaczęliście temat bardzo ważny. Po pierwsze, przemysł to nie cała gospodarka. To jest ten sam problem, który mamy w Niemczech, gdzie cały czas patrzymy na przykład na IFO dla przemysłu. Słusznie, bo oczywiście to jest bardzo ważny element, ale w usługach w Niemczech jednak jest dużo lepsza sytuacja. I po drugie, pamiętajmy o tym, że w Polsce też zmniejsza się ilość, brzydkie słowo, zasobów siły roboczej. W związku z tym, nawet jeżeli są w jakimś okresie likwidowane miejsca pracy, to schodzą nam też ludzie z rynku pracy. Więc to jeszcze nie musi oznaczać, to jest problem dla całej gospodarki oczywiście, ale to nie musi oznaczać na przykład ani wzrostu bezrobocia, ani spadku wynagrodzeń. O czym mówił Anna Marek. Ale siła nabywcza grupy społecznej spada totalnie, tak, bo przy wyjściu... Nie totalnie, ale trochę, masz emerytury. Emerytury. Ale nawet te emerytury, one nie rosną tak dynamicznie jak inflacja, więc mamy do czynienia z sytuacją, w której ta baza, siła odzwierciedla się automatycznie w konsumpcji. Odpoczywamy przy Arturze Rojku. Urywa łeb mi od problemów, które sam tworzę. Czego mi trzeba, nie wiem sam, jak to możliwe. Taki uśmiechnięty, miły chłopiec. On to tak dobrze ma na bank, tak nienawidzę, gdy nie rozumiem, co mam w sobie. Nie rozumiem, kolejny raz tak bardzo proszę. Proszę nie mieszać mi już w głowie, bo sam już namieszałem dość. Sam już namieszałem dość. Używki znieczulą, znów wybieram większe zło. Bo sam już namieszałem dość. Tylko puste słowa, pusty pokój, puste szkło. Bo sam już namieszałem dość. Używki znieczulą, znów wybieram większe zło. Bo sam już namieszałem dość. Tylko puste słowa, pusty pokój, puste szkło. Sam już namieszałem dość. Używki znieczulą, znów wybieram większe zło. Bo sam już namieszałem dość. Tylko puste słowa, pusty pokój, puste szkło. No co się czepiasz, daruj sobie, wiem już co mi powiesz. Miałbym się zmienić niby w co, za dużo uczuć, od tego mam już popękaną głowę. Jakie to nudne, kiedy tak znowu się boję siebie, a już dłużej tak nie mogę. Nie mogę tak kolejny raz, tak nie rozumiem, że nie widzisz, co ja mam w sobie. Że znowu wszystko jest nie tak. I znowu wszystko jest nie tak. Uczuć rolę kosztem milion pytań, łypię głaz. I znowu wszystko jest nie tak. Tylko puste serce, puste słowa, pusty ja. I znowu wszystko jest nie tak. Uczuć rolę kosztem milion pytań, łypię głaz. I znowu wszystko jest nie tak. Tylko puste serce, puste słowa, pusty ja. No i po piosence wracamy do rozmów o giełdzie tym razem, bo ten temat też o zwierzątkach. Tutaj... Mówiła pani Sylwio, że o żabczyciu rozmawiać. Pszczoły też. Ja myślałam, że o zwierzątkach. No właśnie, bo niedawno z fanfarami na warszawskiej giełdzie debiutowała grupa Żabka, także jest trochę o zwierzątkach. Znaczy Żabka w grupie. Takiego debiutu nie było od czasów Allegro w roku 2020. No i już wieszczono, że inne spółki pójdą tym śladem i też wykorzystają warszawski parkiet do zdobycia środków na rozwój. Kto wieszczył? Ja nie znam. Były takie komentarze. A tymczasem na przykład po ponad 25 latach Ferum złożyło właśnie wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego, żeby wycofać swoje akcje z giełdy. No więc pytanie, czy jeszcze jest szansa dla naszego parkietu, czy złote czasy giełdy minęły? Marek, Nie, przepraszam cię, ostatnio ty zaczynałeś, bo cię wywołano, że masz zacząć. Ja dlatego pilnuję parytetu w kolejności Marek Zuber. Śmieję się. Ja sobie przypominam tutaj, ja mam taki wykład z rynków kapitałowych i na tym wykładzie, no początek to jest oczywiście organizacja rynku, więc patrzę, pokazuję te wszystkie parkiety, czyli parkiet główny, New Connect, Catalyst. I w ciągu ostatnich 8 lat, ja to mam dwa razy w roku, to znaczy w semestrze zimowym i w semestrze letnim. I był taki okres, kiedy za każdym razem zmniejszałem liczbę spółek, które na tej giełdzie są notowane i na głównym parkiecie, i na New Connectie. Na New Connectie to jeszcze w pewnym momencie było trochę lepiej, natomiast nie zmienia to faktu, że ta Fero to nie jest żaden wyjątek, jeżeli chodzi o ostatnie lata. Jeżeli nie mamy wycen, a nie mamy wycen, biorąc pod uwagę świat, możemy dyskutować, czy w Stanach są przewalone te wyceny, czy nie. Nieważne, nie mamy w stosunku do tych rozwiniętych rynków wycen. Zresztą co my do Stanów będziemy jechać? Popatrzmy na Europę Zachodnią. No to dzisiaj, jeżeli ktoś się pyta, czy warto wejść na parkiet, no skoro ten brak wycen oznacza, to po co? Ten brak wycen oznacza, że się dostanie relatywnie mało pieniędzy, czy inaczej, ta nasza spółka zostanie relatywnie słabo wyceniona. No to co ja mam odpowiedzieć na takie pytanie? Oczywiście ostatni okres, ten ostatni rok, jest lepszy. To znaczy, no, zrobiliśmy trochę tych wzrostów. Natomiast no, trudno powiedzieć, żebyśmy byli w jakimś szale niesamowitym. Pojawiło się po październiku zeszłego roku sporo zagranicznych inwestorów, ale to nie jest ta skala, którą mieliśmy między 2003 a 2008 rokiem. Oczywiście mówię o skali też w kontekście ilości spółek, które są na giełdzie. No więc czasy nie są jakieś rewelacyjne. Czy Żabka mogłaby pociągnąć rynek? Tak, pani Sylwio, tak, ale pod warunkiem, że w perspektywie najbliższych, po pierwsze, to co się teraz dzieje, czyli spadki po debiucie, to już jest bardzo zła informacja dla potencjalnych nowych chętnych, którzy chcieliby na giełdę albo wchodzić, albo kupować te akcje. No i po drugie, no, w perspektywie przynajmniej tych 2-4 miesięcy, my musimy mieć zysk na tej Żabce, żeby ludzie zobaczyli, że faktycznie to jest miejsce, gdzie można zarabiać. I ja wiem, że giełda to jest zabawa długoterminowa, tak wszystkim studentom zawsze mówimy, ale jednak ten krótki okres oddziaływuje na wyobraźnię, więc ja to czarno widzę, mówię zupełnie szczerze. I ostatnie zdanie. Jeśli największy mój zarzut do poprzedników, poprzedniej władzy w kontekście rynku kapitałowego był taki, że rynek kapitałowy był kompletnie nieistotny, ponieważ poprzednia władza budowała gospodarkę państwową, opartą na zarządzaniu centralnym, o tyle mija rok, i ja nie wiem, jaki jest pomysł nowej władzy na giełdę, na rynek kapitałowy. Nie wiem. Ja tego nie wiem. Nie ma żadnej strategii. Mówiło tak samo jak w ogóle nie ma strategii na gospodarkę. Belki, żeby trochę podratować ale, rynek no dobrze, kapitałowy. Ale to jest po pierwsze za mało, a po drugie no, wciąż tego nie mamy. Więc ale do momentu. Się, no jedyna rzecz, która się zmieniła, to, że nowa władza zeszła z kolizyjnego z Unią Europejską i to między innymi dlatego napłynęli ci inwestorzy zagraniczni. I druga jest taka, że jest taka wiara w to, że nie będzie aż tak, że niemalże każdego dnia coś nas może zaskoczyć, co będzie negatywnego dla giełdy. Ale to jest na razie wiara, bo gdybyśmy tę strategię mieli, strategię w ogóle na gospodarkę, no to wiedzielibyśmy, gdzie zmierzamy, a nie wiemy. To nie jest dobre dla rynku kapitałowego. Artur Bartoszewicz, krótko poproszę. Znaczy dla mnie ten rynek kapitałowy i giełdowy, przede wszystkim giełdowy, został dosyć mocno podważony w takim procesie zaufania. I to, co zostało powiedziane, znaczy jeżeli nie ma perspektywy zarobienia pieniądza, no to Kowalski został już tyle razy, jak to się mówi, zrobiony w niepewność i to taką skrajną i stracił pieniądze bambuko, na to. Tak, dokładnie. Że ja nie wiem, czy kolejne zwierzątka nawet jakby weszły w różne, całe zoo jakby weszło na giełdę, czy by było w stanie uratować wizerunek giełdy. Ale na razie na giełdzie odbył się Dzień Edukacji Finansowej, tak jak co roku. No dobrze, że chociaż giełda taką tutaj sprawuje, prawda? PR-owską grę może wypełniać, ale wydaje mi się, że znaczy tego, czego mi brakuje, i tutaj nie dotknę giełdy, to jest KNF. Znaczy KNF, Komisja Nadzoru Finansowego i bezpieczeństwo w ogóle oszczędzania, inwestowania powinno zostać całkowicie przebudowane. No teraz mamy case Kcinkciarza i wszystkie zdarzenia, które z tym się wiążą. Kolejny raz dowiadujemy się, że coś było planowane, jakaś ustawa była w zamrażalce, że nie było coś dopilnowane, że gdzieś tam się ktoś spóźnił, ale ostatecznie za każdym razem za tym jest ogromna strata pieniądza i zaufania ze strony tych drobnych ciułaczy, bo na nich tak naprawdę ta gospodarka w szerszym wymiarze funkcjonuje. Jeżeli dajemy ludziom taki stan oszukania jako powszechny, niepewność i brak zaufania wobec państwa, to nie dziwmy się, że próby wszelkie odbudowywania wizerunku, a już dni różne, które możemy sobie nazywać bardzo ładnie, PR-owo promować, one nie spowodują zmiany zachowań społecznych. Ja mam pytanie, wiemy ile osób uczestniczyło w tych dniach? Online, czy no właśnie, bo ja sądzę, że to jest więcej pieniędzy. Ale akcja się odbyła. Ja natomiast jeszcze chciałam panom powiedzieć na koniec o takich chyba budujących wnioskach płynących z badania Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, bo aż 75% osób młodych, bo przed 30 rokiem życia, ale dorosłych już, widzi sens odkładania nawet małych kwot na emeryturę. Ale to ja pamiętam, odkłada? Nie, znaczy widzi sens, a ja pamiętam też takich młodych ludzi, którzy mówili, że o czym marzą zostać emerytem, więc to też jest taki styl i strategia. Niektórzy po prostu chcą już w wieku 18-20 lat być emerytem. Myśli pan, że to już o to chodzi? Ja myślę, że tak, no więc 75%. Nie, ja kibicuję młodym ludziom, tylko wolałbym, żeby nie myśleli o emeryturze, a przede wszystkim myśleli o tym, żeby tworzyć sprawne, dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwa, żeby bogacić się i bogacić kraj, a emerytura, ja wiem, że jest ważna, tylko jeżeli to od początku jest celem i myśleniem tylko o emeryturze, to jest fatalna informacja dla gospodarki. Arturalnie, nie, musimy absolutnie mówić, że tak, od początku pracy zawodowej trzeba myśleć o emeryturze, czyli odkładać te pieniądze. To nie, ja to są najemnicy, to jest logika najemnika i niewolnika. Jak prowadzisz firmę, to sobie też odkładaj. Nie, myśl o tym, żeby rozwijać swój biznes i osiągać sukces. Ja myślę, że stworzymy warunki. A jeszcze jeden temat u nas, dlatego... To jest ważne. My cały czas straszymy ludzi, te nogi się cały czas im poślizgają. Spiszmy, panowie, na razie protokół rozbieżności. Już zupełnie na koniec, żeby troszkę rozładować naszą dyskusję. Krakowski stary klepasz do remontu. Znane targowisko ma być wyłożone nową, elegancką kostką brukową. Może Rany temat boskie, bliski to jest moje ulubione Markowi miejsce Zuberowi. Robienia zakupów. Ja nie wiedziałem w ogóle, że tam pojawił uwaga. Wi-Fi na pomidorach będzie. Ale po co mi Wi-Fi na starym klepaszu? Tak sobie ale na pomidorze, na jabłku będziesz miał Wi-Fi. Takie no będę miał, tam antenka będzie. Tak, antenka będzie i będę mógł rozmawiać z tą pszczółką, o którą rozmawialiśmy. I odpowiedź jabłko na przykład, czy jest dobre, czy złe. Bo zaczęliśmy tutaj... To są pomidory 5G. Nasi słuchacze nie wiedzą, bo mamy o pszczółkach. 5 gryz, a nie 5G. Okazuje się, że pszczółki są bardzo inteligentne i rozpoznają ludzi. No ja właśnie pamiętam, jak takie moje interakcje z pszczółkami, bo ja pszczółki bardzo lubię. Bo absolutnie, panowie są... Nie mówią niestety. Ale czy panowie kupują na targowiskach? Marek Zubry się przyznaje, tak? Absolutnie panowie są niesterowni. Byłem tam wczoraj, żeby daleko nie szukać. I nie wiem, jak to będzie. To znaczy co, że nie będę mógł tam jeździć, czy przesunął? Pytanie jest takie, czy targowiska, bazarki wracają do łask? Jaki jest plan na stary klepasz? Bo to jest ważne dla mnie. Znaczy, ja jestem zwolennikiem targów i bazarków, jarmarków. Słuchajcie, wszystkie zbliżenia tego realnego producenta do konsumenta. Ja uważam, że w ogóle tak jak miasta duże i tak jak Warszawa powinny mieć sobotę na przykład główna ulica, Jerozolimskie, zamknięta i tam zamiast biegania tego, którego nie rozumiem, po centrum miasta wjeżdżają ciągniki z produktami rolnymi. Warszawiacy są zasilani. Ale to ci ekolodzy powiedzą, że to wiesz. Ekolodzy ich się przyklejają do asfaltu. Zgadzam się z Bartoszewiczem na koniec. Zobaczcie, pierwszy raz słyszę. Natomiast jedna rzecz jeszcze, odmiana. A propos tych bazarków, jarmarków. Mówiłeś o jarmarkach. Jedna rzecz mi tylko przeszkadza. Ale dlaczego bazarek, jarmarek każdy. Zazwyczaj są droższe te ceny na jarmarkach niż normalnie w sklepach. Tego no, nie było się za naszej raz młodości. Nie było na naszej młodości. Są dużo opłaty za funkcjonowanie na jarmarku. Marek Zuber, Akademia WSB. Bardzo dziękuję. I Artur Bartoszewicz, SGH. Dziękujemy serdecznie. Panie Psińsko. Autopromocja. Niekończąca się historia miłości. Tomasz Mann. Kochaj. Tylko ich dwoje, ona i on. Olga Sarzyńska i Andrzej Chyra. Bałam się o ciebie. O mnie? Stałam w oknie. Wszystko widziałam. Co? Musisz bardzo cierpieć. Zapraszamy na scenie teatralnej Trójki w sobotę po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV TCL QLED 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3449 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 450 zł. Black Weeks w Media Expert. My tu na Podhalu bieramy Aktivitaminer Senior D3. Aktivitaminer Senior D3, moseczko co trzeba, ale dudków kosztuje mało. Suplement diety Aktivitaminer Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera układ odpornościowy. Tak dobrego zestawu witamin jak Aktivitaminer Senior D3, no i stolsi górole, nie pamiętaj. Więcej informacji na aktivitaminer.pl. Aktivitaminer Senior D3. Świetne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Od tysięcy lat ludzie sięgali po lan jako sprawdzony opatrunek na rany. Dziś dzięki innowacji naturalny opatrunek lniany powraca w udoskonalonej formie dzianiny. Naturlen to certyfikowany wyrób medyczny wspierający leczenie przewlekłych ran. Naturalny, bezpieczny i skuteczny. Stymuluje procesy gojenia. Dowiedz się więcej na naturlen.eu lub w dobrych aptekach. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą. Producent, podmiot prowadzący reklamę FF Med Spółka z o.o.